Modern Sabahlar başlıyor. Ya inşallah dedim, Get It Right Phone'la başlarlar dedim. Oktay, keşke başka bir şey isteseymişim. Keşke başka bir şey isteseymişsin. Missim. Günaydın. 8.11 oldu saatimiz. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Yepyeni bir güne, ışıl ışıl güneşli bir güne. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel, ne kadar güzel başladı Fahir. Teşekkürler lütfen. Hakikaten yani ağzında biraz böyle susamlar falan olmasa ağzına öpeyim diyeceğim ama böyle bir karşımda susamlar var. Fişir fişir yapıyorsun. Susamla ağzı öpebilmektir asıl olan. Yani tabii de kimin ağzı olduğu da önemli. Değil mi? Evet. Evet. Güzel bir konudan başlayalım dedik. Çünkü artık normalleşiyoruz biliyorsunuz. O yüzden bunlardan derken bahsetmek serbest olacak diye biliyorum ben. Yani rahat olacak diye. Öyle kuruyorum kafada. Bilmiyorum, belki de hiç kurmamalıydım Fahir. Günaydın öncelikle. Dışarıda şurup gibi bir hava ve bir de pırıl pırıl bir güneş. Pırıl pırıl bir gökyüzü var. Ha. Bugün de öyle olacak galiba. Öyle yağmur falan olmayacak tahmin ediyorum. Yok bugün. Ya dün ondan mıdır, sigarayı bırakmanın etkisi midir ya? Yani şöyle söyleyeyim. Güneşli sigarayı bırakıyorum diyorsun Fahir. Yani bir esprisi kalmıyor ama artık sigarayı bırakmanın etkisi midir? Net bıraktın değil mi? Net. Tabii tabii. Midir diye soruyorum. Çünkü kalk Fahir, yerine yat dendiğinde. Kalk mı? Kalk deniyor musun? Kalk yerine yat dendiğinde saat 10.30'da akşam yani. Düşün. Saat 8.30'lardan beri ben oralarda uyuyormuşum yani. Facianın böylesi. Onun da etkisi olabilir. Bir kere daha tebrik ederim Fahir 30 seni. 30 yıl sonraya birden attılar beni. 30-40 yıl sonraya birden attılar yani. Ben de cüzdanı alınca öyle oldum ya. Herhalde onun etkisi. Cüzdan aldım ben. Biliyorsun. Biliyorum. Herhalde 30-40 yıl sonraya direkt kendimi atmış oldum. Bir de cepte taşınacak cüzdan da almamışsın ya sen. Ne bileyim, acemisiyim Fahir. Bu için acemisiyim. Çok güzel. Sor be Oktay. Mesafeliyken bu olayı şey yapıyordum. Yani kafada oturtmuştum cüzdan konusuna mesafeliyken. Ama birden cüzdanları görünce bir heyecana kapıl. Tahrik. Tahrik tabii, New York'a gideceksin. Orada da bizi de temsil edeceksin. Yani o da var tabii. Onun da bir şey var. Bizi yalan yanlış temsil etti. Çünkü diyecekler ki Türkler cüzdan kullanmıyor mu? Amerika'da sana soracaklar. Demek ki Türkler cüzdan ceplerinizde mi taşıyorsunuz? Yok ya diyeceğim ve çıkaracağım işte o zaman. Evet. Yani ya tam anlayabilirsem tabii, İngilizce konuşacaklar diye tahmin ediyorum. Yani sen anlamadın sonuçta, şey anlar, Didem anlar sonuçta. Tabii, doğru. Avustralya'da da İngilizce konuşuluyor değil mi? Tabii doğru. Tabii. Evet. Avustralya'da da İngilizce konuşuluyor. Şimdi neyse, bakalım biz nerede ne konuşuluyor, geç bunları Fahir. Milletvekillerimiz seçimler ne zaman mazbatalarını alacaklar, ne tip şeyler bekliyor, haberi olmayanlar var mı? Buradan bir kere daha duyuralım. Şimdi 40 liraya sınırsız çay İmkanı geliyor milletvekillerimize yeni dönemde. Bir ay boyunca. Evet, bir ay boyunca 40 lira veriyorsun sınırsız. Bu eskiden 20 lira veriyordum sınırsızdı. Bu sene 40'a çıktı. Şimdi çünkü 40 lira. Neden biliyor musun? Tomurcuk çay almışlar içine. Bir de şey almışlar. Bu Earl Grey'lerden almışlar. Ondan dolayı tabii biraz maliyetler yükseldi. Sınırsız çay ne ya? Bir çay maliyetini kaça getiriyorlar? Milletvekilinin geleni gideni, haddi hesabı hududu. Gelmese de kullanma hakkın var canım. Gelmeye gitmeyi boş versen fal. Hayır, yani 40 lira veriyorsun sınırsız. 500 tane alabilir miyim? Tabii canım, o bir risk. O bir risk sonuç olarak. Mesela durmazsın. Ne kadar içebilir ki diyor mesela tabii adam. Tabii 30 bardak içiyor mesela. Onu mesela 40 lira vermiş olur. Demek ki bazısı mesela 2 bardak içiyor, bazısı 500 bardak içiyor. Onu oradan telafi ederim diyor. Tabii istersen bunu uzun uzun konuşabiliriz daha sonra. Neyse onu geç ya, boş ver. Çayla çorbayla işimiz yok bizim. Çay çorba, böyle bir şey var. Ondan sonra milletvekillerinin kayıt işlemleri Meclis Şeref Holü'nde kurulan kayıt masasında yapılacak. Dün gördüm, haberlerde hazırlamışlardı. Ben uyumazdan tam evvel onları seyrediyordum çünkü. Böyle şeyleri ne derler? İçin geçmeden önce. Yakalara ne takılır ya? Rozet, altın rozet. Rozet altın da değil. Altın suyuna batırılmış. Tamam işte, altın rozet deniyor o fayda. 60 liraymış. 60 lira mı? He. Olur mu ya? 300 lira, 2007'de 300 liraya satıldı da bu sene. Hayır, o tam altın olanları. Bu altın tamam. Suyuna batırık. Batırık olanları. Öbürleri çünkü sipariş alıyorlar. İşte evet, bu sene, hayır geçen senelerde 2007'de mesela bütün milletvekillerine veriliyordu bu. Ama bu sene sipariş üzerine yapılacakmış. Bedava mı veriliyordu? Tabii dağıtılıyordu. Şimdi bu sene artık sipariş istiyorsan yaptıracaksın. Kaplama altından yapılan standart rozetlerse 60 lira olacak. Bunu da milletvekillerimize duyuralım. Onun dışında 15 Haziran'da bir tek maaş ödenecek yeni milletvekillerine. 10 bin civarında bir para olduğunu tahmin ediyorum ben. 15'inde Mayaş günü yani. Hayır, sana bana değil yalnız bu. Hadi ya. Yeni seçilen milletvekillerine. Olsun abi ya. 15 onda Temmuz. Da ben bir sevinelim yani. O sevinci yaşayalım. Yani birileri 15'inde Mayaş alıyorsa evet. Ondan dolayı ben mutluluk duymasını da bilirim. Bir yerde yemek yememiz. Yani bugün ya. Bugün. Ha bugün ayın 15'i işte. Evet, 15'i. Onun bir coşkusu oldu. Önümüzdeki aydan itibaren de 3'er aylık ödemelere geçilecek. 15 Temmuz'dan itibaren. Böyle şeyler işte ve böyle alacağız maaşlarımızı. Bazen 3 ayda bir aldık. Ayda bir aldığımızda olacak. İkramiyelerimiz olacak, birimlerimiz olacak. Bu şekilde alıyoruz sevgili milletvekilleri. Böyle. Yeni dönemde bir de isim karmaşası yaşanacak galiba. Sırf 3 tane Mehmet Erdoğan varmış mecliste, yeni dönem meclisinde. İsim soyad aynı. O zaman bir tane de benim arkadaşım olan Mehmet Erdoğan var. 4. Etti mi 4? Niye çünkü topladım içinden... onları bilmiyorum ama 4 oldu. Var. Şimdi şöyle küçük Mehmet, büyük Mehmet ve Ahmet nerede Mehmet şeklinde ayırabilirsin. Nasıl ayıracaklar? Üçlü bir şey yok. İşte herhalde artık seçim bölgelerine göre mi? Mesela aynı se- bakın Mehmet'im, çok değerli bir saz üstadı. Mehmet'im sana ben gitme demedim. Teşekkürler. Arkadaşım teşekkür ederiz. Lütfen bu arkadaşı tanıyor musun? Tanımıyorum da işte meczup affedersin. Meczup radyocu. Merhaba. Önce bir kulaklık takılır. Adettendir. Adettendir. Evet. Çünkü kulaklığı taktığın an sesin de düzgün gelir. Evet. Ben Türk popunun en kıyıda köşede kalmış sanatçılarından Zeynep'in Türkiye'deki tek hayranıyım. Fan Club'ını da devam ediyor değil mi Zeynep? Fan Club'ı kurduk. Face'te de grubumuz var. Face'e de bekliyorum Zeynep hayranlarını. Memedim.com/Zeynep. Bir tek Zeynep mi yoksa başka diğer başka şarkıcılara, sanatçılara Zeynep. Da fırsat veriyor musunuz? Zeynep. Mesela bir Pınar Aylin. Hayır. Şöyle Zeynep'in... Onun da aynı kamyonette bir şeyi vardı, klibi vardı çünkü. Elbette onun hayranını... Yani onun fan kulübünde 7-8 kişi var onun da. Ha o zaman arkadaşımız tamam. Arkadaşımız o da. Çünkü biz fan kulüpçüler diye bir başka bir oluşum bu aralar FRK'sini oluşturduk. Fankulüp.com. Teşekkür ederiz. Dilersen meclise bakmaya devam edelim. Annesine bakıyorsunuz meclisin ya. Bitti gitti meclis diye bir şey yok. Tatile girecek zaten. Tabii canım. Yerim. Olur mu ya daha mazbatalarını almadın mı? Mazbata. Mazbata. Beyler Gedidright Fon'un sonuna geliyoruz. Bu anda ben çok tedirginim. Evet tamam. Gedidright Fon'un sonuna geldiğimiz için benim reklama girmem gerektiğini düşünüyorum. Çok özür dilerim. Kimse zoruna gitmesin. Abi isim isimleri aynı olanlara bakmayacağız mı? Bak Mehmet Erdoğan. 3 tane espri. Esprili meclis mi? 3 tane Mehmet mi var mı? 3 tane Mehmet er- onlara bakmayacağız mı? Ayrı partiden bir de. Bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. Bakacağız mı bakmayacağız mı? Ona göre söyleyeceğim. Çünkü yani onu şeyden sonra bakacağız. Bakmayacaksak bir tavrım olacak çünkü. bak o sonra bak. Tamam abi. Siz seçin o zaman. Sizin seçtiğiniz haberleri bakalım. Oktay'ın seçtiği haberlere bakalım bence. Milletin seçtiği vekilleri. Gagalıyor. Radyo tünesiniz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Bu sabah dişi arayarak uyananlar siz de bizdensiniz. Sizin için de güzel şarkılarımız var diyoruz. Oktay Demirci'nin taze fasulyeyle ilgili haberi var galiba. Halinden tavrından anladığımız kadarıyla. Yok. Rihanna ile ilgili bir haber vardı ona baktım ama vermeyeceğiz. Onu ayırsana bari köşeye. Onu köşeye tekrar ayıracağım. İncelenecek haberle. Tekrar onu teneffüste göstereceğim haberler şeyini aldım. Ege geçmiş olsun öncelikle. Gecenin çok teşekkür ederim. Köründe diş ağrısıyla uyanmışsın Twitter'dan gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani, ve de Twitter coşkusu yaşamışsın diş ağrısı ona şey yapmış. Diş ağrısı doğrudan ona Twitter'a vurdu. Evet, öyle de diyebileceğimiz bir şey yaşandı. Yani biz kızımız ateşlendi diye bir evhamlandık dün gece. Hı-hı. Ondan sonra ateş böyle ilaç içiriyorsa hani ara ara tekrar yoklamak gerekiyor. Evet. Saati 2'ye kurdum. Tatlı bir diş ağrım vardı. Ne yalan söyleyeyim. Hoşuna giden ama bir ağrı gibi anlatıyorsun. Yani böyle bir hafif. Yani arasına bir şey kaçmış da. arasına hani? Sanki bir çivi kaçmış da. Daha doğrusu arasına elinde çiviyle bir cüce kaçmış da uyuyormuş gibi tatlı bir sızı. Tamam. Ondan sonra canım, ben cüceyi sersemletecek dozda bir ağrı kesici alıp yattım. Bir de alarm kurmuştuk. Ben alarmı kuramamıştım. Ama o diş ağrısı beni alarmdan çok daha etkili bir şekilde diye cücenin de sesini duyuyorum. Içeriden. Abi ilgilenmedin tabii cüceyle. 2:30'da bir uyandım. 4:30'a kadar küfürler. Yani tabii kızım. Cüceye. Şey, ateş düşürücü verdikten sonra. Cüceye, kendime, eşyaya ve tabiata her türlü küfrü ederek 4,5 saat boyunca şey yaptım. Bir saniye yalnız. Sonra, bir dakika. Burada o galiba en, hayatta en nefret ettiğim ifade olan o ifadeyi kullanmanın eşya tam zamanı geldi. Eşya ve tabiatı mı? Evet. Yalnız bu senin yaptığın eşyanın tabiatına aykırı Ege. Oh be. Oktay rahat insan o şeyi atınca, o pisliği atınca bir rahatlıyor yani. Sonra geçti mi? Küfürlerden sonra ağrı geçti mi? Çünkü ağrıyı geçiren bir şey diye zaman zaman araştırmalar okuyoruz küfür. Evet yani küfür ve Twitter. Yazdıkça derdini anladım. Şimdi ne yapacağım? Kimse şey oluyor mu? Bülgeyi derman mi kaldırayım mu? Gecenin şunu içinde? Yapalım. Evet ne yapabilirim? Kalk Bülge sana ya? Sızlanacağım biraz diyecek durum yok. Valla ben zımba gibiydim. Hatta o saatte senin o yattığın esnada ben kediyi falan dışarı çıkarttım yani. Allah Allah ben ne yaptım o saatte ya? Senin çok sıradan herkes bir gecen geçmiş galiba. Benim hiç böyle bir şeyim yok. Ben hakikaten uyudum ya. İşim gücüm yok diye uyudum o saatte. Yoksa bütün uykumu almış domuz gibiydim yani. Buradan işçi arayanlara da duyurulur. İş gücü olmayan bir arkadaşım. Valla saat 4:30 sıralarında falan bayağı iyi. Gibi. Geçmiş olsun o zaman. Buz koy diyenler. Yani bir o saatte uyanık olmanın etkisidir bilmiyorum da gece 2'de dişim ağrıyor deyince öyle çok rakı tavsiyesi geliyor ki sağdan soldan rakı diye. İlk o zaman denedin mi? Evde rakı var mıydı tabii bu da şey. Yok ben rakı nöbetçi marketi arayıp bir zamanda rakılı pamuk koymuştum. Evet. Ondan sonra bir diş hekimimizin şey dediğini hatırlıyorum. Böyle yapıyorsunuz diş etleriniz yara içinde kalıyor diye. Onun çok faydalı olmadığını biliyordum. Tabii canım yani üstüne koy demiyor da hani şöyle bir gevele gitsin gibi. Buz çiğnemenin faydalı olabileceğini düşündüm. Neyin faydalı olabileceğini? Buz çiğnemenin. Bu inanç nereden geldi sana? Twitter'dan geldi. Twitter'dan tavsiye. Evet. Ondan sonra zaten onun üstüne beni tıp doktorlarına emanet ediniz diye bir şey yaptım. Sonra diş hekimleri de o saatte uyanık olanlar nöbette miydiler bilmiyorum artık. Onlardan tavsiye geldiler de onlar da biraz donanımlı oluyor evde. Eksiğimiz var. Karanfil yağ, karanfil çiğneme. Gerekirse ağrı sızlama şeklindeyse antibiyotik çak. O saatte zaten ayakta olanlar yani Türkiye saatiyle o saatte diyorum. Senin ayakta olduğun ve tweetlerini attığın saatte ayakta olanlar ya çalışan, nöbetçi olan doktorlar veyahut da ya da rakı ile haşır neşir olan bir takım insanlar, diğer dinleyicilerimiz ya yok, o saatte rakıyla haşır çalışan olun. Saat 2:30-3'te arakıyla ne haşır neşir. Ayakta olanlar da vardır tabii ki ama yoğun olarak bunlar. Niye canım o saatte 2:30-3'te? Çalışan işte. Rakı işçileri falan mı diyorsun? Tabii rakı işçileri olabilir. Ders çalışan olabilir. Fahir, yani onlar olabilir. Şeyler olabilir. Olabilir yani. Tabii ki. O yüzden gelen tavsiyeleri uygulamanın yalnız çok güzel mesajlar gelmiş. Yani gerçekten de mesela şimdi Emine veya Cemine Rumuzlu Twitter kullanıcısı şöyle demiş. Bak benim tam istediğim tarzda mesaj. Geçmiş olsun. Diş kemik ağrısı fenadır. Çeken bilir. Bak yani en güzel şey bu. Tavsiye acına değil, ortak oluyorum. Acıya ortak olma. Ve de acının üstüne çıkmaya da çalışmıyor. Benim de şey olmuştu. 3 gün uyuyamamıştım da demiyor. Çeken bilir. Böyle bir durum işte. Bir de bu karanfile yükleneceğiz galiba. Bugün şey diş hekimine gitme vaktin var mı? Evet diş hekimine git tabii ki ya. Yok, her şeyin başı sağlık. Yok ya. Kuru kuru karanfilleri alacağız. Yağlı yağlı karanfilleri. Kuru karanfille karanfil yağını karıştırıp tatbik edeceğiz. Oralara tatbik edeceğiz bütün. Oral yolda. Yarın sabahta hohner hohner diye dolaşırım. İyi güzel ama karanfil kokacaksın. O da güzel bir taraftan. Evde de karanfil yok. Evde yok canım. Allah bütün Allah. Sizde ne yok Fahir evde? Bizde karanfil yani var. Yani alışveriş yapacak dinleyicilerimize duyuralım. Mesela bir paket karanfil. Hmm. Bize mesela bir paket karabiber bitmiş bizde de mesela. Bana da şey alın ya. Mesela kayısı pahalı kurusu, bir şey. Kayısı kurusu bitmek üzere. Kayısı ve dut kurusu. Kayısı kurusu mu? Evet. Güne bakan. Yani güne bakan dediğim gün kurusu demek istiyorum aslında. Teşekkürler. Neyse. Teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen Fahir. ÖSYM Ya gene mi ÖSYM ya? Vallahi gene çünkü unutuldu, konuşulmuyordur bir süredir. 29 Mayıs'ta bir sınav yaptı biliyorsunuz. Yurt dışı yüksek öğretim diplomalıları denkliği için seviye tespit sınavı. Evet. Bu sınava alternatif isim önerenleri sınava tabi tuttu. En iyi alternatif, kısa ve akılda kalıcı ismi bulan kazanacak mı diyorsun? Aha. Yok, hayır, o kadar senin söylediğin şey çok düşünülmesi gereken bir şey ya. Şimdi 100 soruluk bir sınav bu. 100 sorunun 75'inin geçen yılki sınavla aynı sorular olduğu ortaya çıkmış. Seçeneklerin yerleri falan da aynı bütün kitapçıklarda. Hiç herhangi bir değişiklik yok yani. Artık kalan 25'i tabii yeni sorular. Onu ne diyeceksiniz? Onlar yeni sorular. Yaptığı açıklamada sınav iptal edilebilir demiş. 100 sorunun 75'i aynı. Olabilir. Tabii bu olabilir. 29 Mayıs. Bugün en kaçı ya? 15. Belki gidecek çocuklar da aynıdır bir sene önceki. Yurt dışında ne sınavıydı bu? Şöyle söyleyeyim ben tekrar. Ben yurt dışında bir şey sınavı olduğunu anladım. Yurt dışı yüksek öğretim diplomaları denkliği için seviye tespit sınavı. Ha bari. İşte o. Güzel. İşte belki geçen sene tam tespit edemedikleri çocuklar aynıdır. Bu sene tespit edilsin diye onlara böyle bir güzellik. Acaba mektup arkadaşlığını yurt dışında mı sürdürmek istiyor? Mektup yazası mı var? Mektup yazası. Çünkü yani önümüzdeki şimdi şeyleri aldı zaten lise mezunları oldu. Şimdi bu yüksek öğretim diplomaları olduğuna göre yani o tip bir şey mi acaba? Belki onları de İngilizce yazılacak. Mektuplar. İngilizcesini de ilerletme İngilizcesi şansı olabilir. İlerletme. Sadece o İngilizce yok ki, yabancı diyor, yurt dışı diyor. Sadece yurt dışında İngiliz mi var? Hayır. Almanca. Almanca var, Fransızca var. İtalyanca. Herkes aklına gelen dilleri sayabilir. Hemen yanlış anlaşılıyor. Reklama yani. Kadar bir 30 saniyemiz var. 30 saniye mi? 30 saniye say. İspanyolca var. İspanyolca var. Portekizce var. Ondan sonra. Zamanında yalnız bu bak aynı soruyu fark etmek bile maharet. Bizim bir dersimiz vardı. Şu anda kodunu hatırlamıyorum ama ikinci sınavdaki soruların aynısı finalde sorulmuştu. Ben ikinci sınavdaki soruların hiçbirini anlamadığım için finalde aynı sorular geldiğinde de fark etmemiştim. Bütün sınıfta şey olmuştum. falan diye bir şey oldu. Benim tek dayanağım olan bütün üniversite hayatım boyunca sınav iptal galiba diye ben de bir heyecanlanmıştım. Ondan sonra baktık hocamız da gülüyor. Ne oluyor falan. Ben yandıklarım. Ne oldu? Aynı sorular ya. Aynı sorular değil mi dedim ben. Yani aynı soruyu fark etmek bile çalıştığının göstergesi çocuklarına. Hiç iptale falan gerek yok. Şu ortalığı aynen devam ediyorsun. Doğru. Aynen devam. Aynen. Çalışmışlar aynı ya. Aynı sudan içtik biz ya sonuçta. Ama benimkinin içine bir şey mi koydular bilmiyorum falan diyerek bir açıklama yapılabilir. Hiç gerek yok daha fazla şey ama yapmaya. Ama seçenekli sınavda anlardın Ege sen de. Seçeneklerden tanırdın en azından. Çünkü soruyu mesela bilmiyorum ben bu soruyu. Soruyu ne okuyacağım? Bir seçeneklere bakayım deyip hangisi olabilir diye düşündüğünü hatırlardın. Seçeneklerden mi gitmiş? Seçeneklerden gidilmiş buradaki sorular. İlerleyen saatlerde dinleyeceğiniz şarkılardan sadece birkaçı demek istiyorum. Şarkının yani, ismini de söyle ama. Funky Town ya, Funky Town ya. Funky Town deyince akla gelen ilk isim ha. Oh be, Get It Right Phone ya. Evet. Oh, yeniden günaydın sevgili dinleyiciler. Ege Kayacan programı aldı, sırtladı. sırtladı, aldı. Vallahi götürdü. Götürdü ve nereye götürdü de bilmiyoruz ya. Yo, ben orası biliyorum da yayında söylemiyorum. Tamam, aldı programı, aldı sırtladı, lavaboya götürdü. Lavaboya yani. Lobo. Yanlış anlamı olmasın, evet. Meclis dedik, diş ağrısı dedik ve Amerika diyoruz, müsaade edersiniz Fahri. Amerika açık tenis, ne diyorsun Amerika konusunda? Amerika'da bir şirket. Nasıl bir şirket, ne şirketi? İmha şirketi adlı bir şirket. Parayı bastıran müşterilere rahatlama hizmeti veriyormuş. Parayı bastıktan sonra pek çok rahatlama hizmeti veren şirketler var değişik alanlarda. Şirketleşme diyorum ama. Şirketleşmek yani, önemli tabii. Nasıl rahatlanıyor? Bu önemli olan bu. Nasıl rahatlanıyor? Öncelikle hemen bir stüdyo konumuz var, ona soralım. Nasıl rahatlanıyor? Taze fasulye ikramı mı? Güzel bir tahmin. Taze fasulye diyor. Hayır. Değil. Hayır, senin bir şeyin var mı? Tahminin. Rahatlama. Çok basit ya, rahatlama yöntemleri hadi. Yoga, pilates. Ne kadar güzel bir tahmin, maalesef değil. Rahatlama yöntemi çeşitli işte maalesef. Ben de süremi doğru değerlendiremedim. Süreniz doldu. Eşya parçalama hizmeti. Evet, işte onu diyecektim, eşya parçalama hizmeti. Eşya parçalama hizmetinde aletini seçiyorsun. Aletimi seçerim arkadaş. Beyzbol sopası, balta, testere. Veya balyoz. Veya kendi kafası. Şu sandalyeyi biraz yükselt. Yo, öyle güzel oluyor. Ya, Fahir sen öyle katılsana. Ne? Ben herhangi bir alet seçmiyorum. Ben mesela tavlayı kendi kafamla kırıyorum efendim. Evet. Evet, bence çok güzel bir şey, çok önemli bir şey. Yok, alet seçmek zorunlu. Alet işler, el övünür denir. Benim bildiğim alet getiren adam getiren şerefsizdir. Kavgada yani. Ya herkes alet getiriyor ya, öyle düşün sen. Ya onu seçiyoruz, girişiyoruz, kaç para veriyoruz? Ondan sonra bir giriştiğin şeye göre. Ondan sonra bir de girişecek şey seçiyorsun. Mesela. Mesela ben Ege'ye girişeceğim. Git. Öyle bir şey gibi mi? Hayır, yoksa öyle, öyle eşyaya değil, giriyoruz. Eşya. Öyle bir şeyde şirkete para vermeye ne gerek var? Aramızda anlaşırız değil mi? Tabii evet, öyle şey yaparsan. Özellikle çünkü, dişime vurursan. Bu tip şeyde 3 şey önemlidir. 1. Rıza. Rıza. 2. 2 yaş. 3. 3 değil ya, 2. Ama yine 3 diyelim. Mesela bir tane daha derdi bir şey olursa araya sokarız. Rıza ve yaş önemlidir. Yani sen adamın onayını alırsan. Ege kaç yaşındasın? 36. E tamam. Rahatlıkla da dövebilir. 18 yukarı olduğu için. İki katı bile dövebilirim. Tamam işte. Ama seçiyorsun mesela, eğer yok ben kişiye girişmeyeceğim. Mesela razı olmadı falan kişiye gibi bir şeyin varsa. İnsana. Eşyaya girişeceğim diye bir şey varsa. Gitar, bilgisayar, araba. Ama gitar kendisi kırılır. O da bir de onun meraklısı ayrı. Gitar kırayım diye. Onu zaten konserde kıracaksın bir yani. Bir de seyirci yoksa esprisi hiçbir yok. Esprisi yok. Telefon kırma olması lazım. Telefon kırma. Cep telefonu doğru fırlatma hizmeti. O bir güzel. Kere tabak mabak var mesela. Tabak set. O güzel. Set olarak ama. Ya yani böyle bir şey değil. Tek tek değil. Şirketle değil de bireysel olarak benim zamanında geçirdiğim buhranlarda, yaptığım uygulamalarda tabaktaki zevk hiçbir şeyde alınmıyor. Yani tavsiye ederim. Duvara mı attın, yere mi attın? Oo, yere. Ve de... O yere atmak yere da şey atmadı, ya. Sırtaki. Sıkıcı bir şey değil. Öyle yere atmıyorsun. Nasıl? Duvarla zeminin birleştiği köşeye tam doğru fırlatıyorsun. Tam köşeye atıyorsun. Süpürgeliğin olduğu yere mi? Tam süpürgeli kısmına. Yemin ediyorum. Hatta şu da olacak. Kaldırıp o çukur kısımları yere bakacak şekilde öyle patlama. O basınçla pat. Yani var ya, bir gram şeyin kalmıyor içinde o stres. Sonra orayı sen mi temizledin? Ondan sonra. Genelde öyle bir şey. Yani o kırıkları kim temizliyor sonrasında? Onu hatırlamıyorum. Atan alır spor diye bir şey var. Abi benim onu eğer öyle kıran adam temizliyorsa hiç, o ayrı bir stresi. Bu şirket galiba onu ben yapmıyorum. Bu şirket yapmadım yani. Ya kim yapıyor falan? Yapmış çok işte, utançla şey yapmıyor. Ya yapmadım onu, ben yapmamışımdır. Annem yapmıştır ya herhalde, belki de bilmiyorum. Annenin evinde yapmadın ki sen tabak kırma hadisesi, tavla kırma anne hadisesi. Anne ben gene sinirlendim. Ya tamam, tavla kapı, bir şey. Bir kapı kırma hadisesi var bildiğim kadarıyla. Senin özel yaşantını dökmek istemiyorum ortaya ama. Kapı kırma hadisesi dikmende olmadı mı senin? Dikmende olmadı. Kapı kırmalar radyoda olduğunu ben biliyorum. Radyoda, ve Neşeyle oldu o. Şimdi radyoda kapı kırdım. Kendi oturduğum evde. Kapı kırma yok çünkü kiracısın sen. Kiracı. Esra bile bizi dinliyor olabilir. Bu evde değil canım. Bu evde değil. Eski evimde kırdım. Rahat ol. Kırdım ama yaptırdım. Eski evde dikmen. Eski evde dikmen ha. Değil ya, dikmen değil. Bir ha dikmen. Şeyin evinde, tamam. Neyse, Çin vazosu seçebiliyorsun. LCD TV seçebiliyorsun. Zarar verilecekse benim özendiğim tek bir eşya var. Ne? Aynayı yumrukla kırmak. Öyle tabak atayım, televizyon patlatayım falan filan, bunlar hiç. Hele birisine bir eşya atma, duvara eşya atma şey değil ama. Abi aynaya çok tehlikeli. Lanet olsun diyerek yumrukla aynayı kırma, sonra ellerim böyle kanlı kanlı diye belki dişimin acısı geçer o zaman. Olmaz Ege, o çok tehlikeli ya. Milletin öyle. Aynaya yumruk kötü bir şey mi? Ya cama, aynaya yumruk ama atılmaz. Aynaya birinci yumruk atacaksın ya. Sonra çatlamış aynada da kendi gözünden 80 tane göreceksin. Özendiğim şey budur. Şirkete bunu soracağım. Valla şöyle bir liste yayınlanmış. Ayna da yok. Benim aklımda da bir şey var. O da yok. Yani en elzem şeyler yazılmamış bu listeye. Nasıl şirket bu bilmiyorum yani. Benim aklımda da şey var mesela. Çöp kutusu. Hiç çöp kutusuz böyle bir şey ne zevk alınır çöp ki? Çöp kutusu kırmak istiyorum. Ben yok. Bakıyorum likör seti var. Campbell çorba kupaları diye bir şey var mesela. Campbell çorba kupaları. Büyük büyük. Popart severlerin tercih edeceği bir şey. Sandy Warhol hayranıyız. Ne atabiliriz? Campbell çorba kupası. Bir de bunların fiyatları var. Merak ediyor musunuz? Her kırdığını ayrı mı ödüyorsun? Yok, böyle bir çeyiz tipi bir şey de yapabilirsin. Yani paket çeyiz. Arkadaş onu paket hazırla. Ben ne onu belki iki şey zevk alamayacağım. Hurç veriyorlar. Mesela havaalanı yolunda var öyle düğün paketi diye. Git al onu kır ondan sonra. Düğün paketimiz. Vallahi hakikaten. Kaç bir 2000 lira mıydı? 3000 lira mıydı? Öyle al bir şey. Al abi düğün paketini. Giriş damatlık yiyeceğim. Pijamayı yırtacak. Ya. Kim karıştı abi? Bir dakika adam düğün paketine damatlık pijama soktu ya. Yo doğru ama mantıklı. Ya bohçalarda yok mudur? Düğün ne bohçası ya? İki bohça olmaz mı ya? Düğün seti dedikleri yatak odası, yemek odası, salon falan fıstık ya. Ha, olur onları mı diyorsun? Yine damatlık pijamayı da sokturursun sen onun içine. Ben daha büyük esas paketi düşündüm yani. En büyük paket. Sen parayı ver yine sokturursun Fahir. Mesela LCD TV eğer beyzbol sopasıyla girişeceksen 800 doları veriyorsun. Saçma olma sıfırını alırım ben öyle. Evet hakikaten küçük. İkinci elini kaç paraya alayım? Ne için sıfırını alacaksın? İzlemek içinse zaten bu fiyat izlemek için olan her şey değil. Girişmek için Fahir ya. Girişmek için olsun da ben 400 doları zaten adamlar o sırf o televizyondan 400 dolar kar ediyorlar. Ay, hemen sana. Bir hesaplara girileceğini bilmeliydim ya. Tamam, hemen bir hesaplara. Girmeyeceğim sırf de söyle. Sırf adam 400 dolar oradan biraz kar ediyor. Biraz daha sabredeceğim. Söyle sen Oktay. Tamam, fiyat şey, ver. En pahalı şey Çin vazosuyla koltuk. Çin çakması zaten vazo. Çin vazosu 1000 dolar koltuk 1000 dolar. Ne, ben ne? Sana söyleyeyim o Çin vazosunu eğer 10 dolardan fazla veriyorlarsa evet, ben burada kendi kafamı kırarım ya. Kafamla kırarım. Bu arada hatta. Şey silah kullanmayacakları canlı şeyleri öldürmeyeceklerine ve çıplak elle bir şeyler yapmayacaklarına dair bir şey imzaladı. Aynada mı kıramıyorsun? Aynada kıramıyorsun. O zaman ben bunu kaçak yapmak zorundayım. Yeraltı örgütleri. Yani benim özendiğim şey bu. Senin öyle zaten bir yer... bu kaçaktan çıktı buraya büyük ihtimalle. Yani kaçak yer altından yer üstüne yani. Çıktı. Daha eski bir moda ve sen çıktığı yere geri sokmaya çalışıyorsun. Ben bunu. Daha çok zaten karakter itibariyle eşeği atmaktansa içine atmayı seven bir adam. Hem ucuz hem gürültüsüz. Hem pratik. Hem pratik. Ama hakikaten yani her şeyi içime atarım ama bana imkan sunarlarsa duvardaki aynayı yumrukla kırıp orada parçalarda 50 tane gözümü aynı anda bakmayı buruş, çok isterim. Buruşluyu mu? Çok isterim. Buruşluyu yani. Filmi gibi mi? Diyorsun? Olabilir vallahi. Şey yapılabilir ya bu şekerden falan yapıyorlar ya. Şeker aynası. Sana. Şeker aynadan. Öyle şeker meker cammam. Fahir. Cammam yapıyorlar ya o şekermiş. Son lafı cammam oldu Fahir. O tip bir şey. Piyano da varmış ya. Piyano. Şaka piyano. Kaka kaka kaka kakalıyor. Kaka kaka kaka kakalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim 15 Haziran 2011 Çarşamba sabahından. Macera dolu dünyamızda hediyeler kazanarak macerayı daha renkli hale getirme şansımız var. Bu arada hemen bir şey söyleyecektim Oktay'a unutmayayım. Yayından sonra çünkü doktora gitme durumu var hemen. Ali'de bugün aile içinde bir doğum günü partisi yapıyoruz. Didem'le gelmenizi bekleriz. Akşam bir uğrasanız yeter. Diyelim ve hemen yarışmamıza geçelim. Bir şey soracağım. Mesela tamam Didem'le ben geleceğiz de. Bir iki arkadaşımızla beraber gelebilir miyiz? Serdarlar falan mı? Yani isim vermek istemiyorum yayında şu anda. Şu anda isim vermek istemiyorum da yani öyle. Ya Davidler falan gelsinler tabii. Yok ya Davidler değil. Kim arkadaşlar? Başka bir misafirimiz vardı bugün bizim de. Yani olacak bu akşam. Onlarla birlikte gelmek istiyoruz. Gelin tabii canım. Yani sonuçta davetli olan sizsiniz. Evet. Tamam. Sevgili Fahir o zaman siz bize gelirsiniz. Biraz biz de takılırız sonra beraber geçeriz. Ha Fahir doğru. Fahir ile Pelin bu akşam bize geliyordu da. Bu akşam doğru. Biz zaten Oktaylar'da kalacağız. Biz de yatıya gidiyoruz. Biz Amerika'ya gidince de bizde kalacaklar. Olabilir. Evin anahtarını bize verecekler Oktaylar. Aa tamam. Evet yalnız kime vereceğim ben evin anahtarını ya? Kime verebilirsin Oktay tabii kime ki. Kime vereceksin? Güvendiğim birisi olması üstü lazım. Üstü birinize vereyim, altı birinize vereyim. Hayır canım, üstü altı yani yok. Yani iki, çok iki katlı değil. İki katlı değil bizim evde. Anahtar iki anahtar tane. Çok, bir kere üsttekini gene size. Bana versen. Öncelikle üsttekini ve alttakini de alırım. Fark yüzlerini kısıyorsun, başka bir şey mi anlamam lazım üsttekini? Bu akşam bize geldiğinde konuşuruz Oktay. Oktay bu akşam sen boş ver, biz zaten evde de güzel bir parti yaparız. Neyse. Anlamadım. Üstünde biraz fazla para vardı, onu nasıl değerlendiririz diye düşünüyordum. Hadi ya. Bayağı bir para var yani. Beni parayla satın alabilirsin. Fahir. Evet. Eğer doğru miktarı bulursan beni parayla satın alman iş an meselesi. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz programımız tamamen şahsi meselelerimizle yürüyor. O yüzden bu sabahta bizim meselemiz sizinle meseleniz olsun diyerek diş ağrılarından bahsedelim dedik. Bahsedelim, evet. En son ne zaman diş ağrısı çektiniz? Ve neden? Ne yaptınız? Ve neden? Önleminiz var mı? Bunun doktor dışında bir yolu var mı? Domuz dişler lakabım olduğu için ben başlamak istiyorum. Domuz dişlerle Oktay Demirci başlıyor. En telefonumuz 210-30-30. Bu akşamki özel gösterime davetiye veriyoruz. Ben eşve paketi. Siz ikiniz buluşup özel gösterime mi gidiyorsunuz? Bir zahmet zaten, ne? Özel gösterime mi gidiyoruz? Tabii. Yok, misafirimiz gelecek bizim bu akşam. İşte biz geleceğiz ya. Misafirimiz. Neyse. özel gösterime davetiyemizi verelim. Dinleyicimiz gelecek, gidecek. Aynı zamanda şey, Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketimiz var. Öyle bir paket ki bu içinde zaten sinema davetiyeleri ve Gordion Alışveriş Merkezi'nde yemek menüleri sizleri bekliyor. Telefonlar gelmeye başladı. Domuz dişlerin hikayesini dinlemeden önce bir düdük sesi alalım. Geleneksel sinyal başladığını gösteren. Sesiyle başladık yarışmamıza. Domuz dişler lakabıyla tanınan ben. Günaydın efendim. Günaydın. Senden önce başka dişlerimiz var. Hayda. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Radyonuzun sesini kısarsanız daha rahat konuşacağız. Kıstım. Günaydın efendim. Günaydın. Heh, kiminle görüşüyoruz? Selda ben. Selda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selda Hanım, biraz tanıyalım sizi önce. Çünkü hasta hikayesini öğrenmemiz lazım. Evet, doğru. Yani öyle bir şey var. Kaç yaşındasınız? Ne tip bir diş tedavisi gördünüz bugüne kadar? Ve şikayetiniz nedir? Buyurun. Ben 41 yaşındayım. Maşallah. Maşallah diyoruz. Ve herkes 41 kere maşallah esprisini yapsın. Yaptığın, içinden yaptığın. Yapmış gibi. Kabul ediyoruz. Buyurun Selda Hanım. Şu ana kadar hiç diş ağrısı çekmedim ama. Evet. Diş tedavisi gördüm tabii ki. Nasıl hiç diş ağrısı çekmediniz? Bilmiyor musunuz ne oldu? Aa, ne kadar güzel bir şey ya. Hiç çocukluğunuzda falan böyle çürük, dolgu, molgu bir şey yok mu ağzınızda? Var tabii ki de, ağrısı olmadı yani. Zamanında gittiniz o zaman. Düzenli doktora mı gidiyorsun Selda Hanım? Evet. Ay, ne kadar güzel bir şeymiş ya. Ne kadar da bir gidiyorsunuz düzenlediğiniz? 6 ayda. Gerçekten 6 ay sayıyor musunuz? 6. gelecek ayda doktora gitmem lazım diye. 5. ayda bir rahatsız oluyor musunuz? Evet, rahatsız oluyorum. Siz tam Barış Manço'nun tavsiyesine uyan bir insan mısınız Selda Hanım? Evet, kesinlikle. Neydi o tavsiye? Bir özet geçer misiniz? 6 ayda bir diş doktoru. Her gün 2 kere diş fırçalayacaksın. 2 dakika. Tamam. 2 dakika. Etti sana 4. Evet. şimdi ciddi olalım ve diş ağrısı için doğal bir yöntem söyleyeceğim. Buyurun. Evet. Buyurun. Rezene çayı. Rezene çayı. Rezene çayı. Hem de oğlan çocuğunuz varsa gazını alır. Tabii. Normal sizin de gazınızı alır. O da güzel. Evet. Evet. Hem gazsız kesinlikle, hem acısız bir hayat. Ne yapıyor rezene çayı dişleri? Ağrıyı gideriyor yani. Ha. Öyle. Hiçbir şey yapmıyor. Ağrıyan yerin, bir yudum alıp ağrıyan yerin üstüne tutmaya gerek yok. İçtiğimiz zaman hafifletiyor mu? Üstüne tutabilirsin. O senin tercihin yani. Ama sıcak sıcak iyice yakmasın. Bizi delirtmesin o ağrının şeyini de arttırmasın. Yok yok. Ilık ılık. Üfleyerek içeceğiz yani tekrar. Yani zaten dişler için ne sıcak ne soğuk. Ilık içeceksiniz. Ilık içeceksiniz. Duş için de öyle derler. Ne sıcak ne soğuk. Ilık duş derler. Ilık için ılık içirin. Teşekkür ederim Zahide Hanım. Herkes esprisini yap. Rica ederim. Üstelik gaz sadece erkek çocuklarında değil, kız çocuklarında da oluyor. Oluyor. Evet. Peki. Çok teşekkürler Selda Hanım. Hayır, büyüdüğümüzde de oluyor. O da var yani. İlla çocuk da olacak diye bir şey yok. Büyüyünce de o sorunları yaşıyoruz yani. Ege'nin ettiği de laf yani. Peki. Selda Hanım, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Rezene çayı ne? Ben de hakikaten şimdi şey gibi olacağım ya. Sen karanfil alacaksın eve. Karanfil, rezene çayı. Bir de mumbarotu al derler. O da iyi gelir. R2'ci dinleyicimiz varsa buradayım. Koordinat verelim mi? 06532 posta kodumuz. Ona göre yollasınlar artık ne yolluyorlarsa. Domuz dişleri hikayesini anlatayım mı? Anlatsana, çok güzel ya, bir hikayeydi bir gün o. Biz şeyde anlatıyorum bak. Dinleyicimiz hattımızda falan derseniz. Çünkü yani sonuna kadar dinlemeyince anlaşılmıyor hikaye. Tamam, anlat işte. Şimdi bir gün pazara gittik biz. Ne pazarına? İlhamle. Günaydın efendim. Hayda. Günaydın, iyi günler. Kimle görüşüyoruz? Ben Elif. Elif Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Nedir dişlerin durumu Elif Hanım? Benim bir dişim daha sallanırken arkadan çıktı ve çok ağrı yaptı. Hı hı. Ve damaklıkla düzeltmek zorunda kaldılar. Elif Hanım, ne kadar güzel geliyor sesiniz. Valla hiç bunları yaşamamış gibi. Hakikaten evet. Hastası oldum ben ya. 2 yıl önce olduğu için. Ha, yok onunla benim dişle alakası yok. Yani ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Yani, sesiniz ne kadar enerjik geliyor. Neşveli ya, neşveli hakikaten. Şahane yani. Teşekkür ederim. Yok valla çok sanki, ciddi söylüyorum ben. Sana Elif Hanım'ın neşvesini ya. Biz aldık yani böyle deyince hakikaten. Sanki bir rahatsız evet. Olmuş. Neredesin şu anda Elif Hanım? Nereden geliyor bu neşve onu bir çözelim. Şu an aslında hastanedeyim. Hadi ya ne oldu? Geçmiş olsun. Oldu. Aa, geçmiş olsun. Benim insülin direncim olduğu için 2 ayda bir kan aldırıyorum onun için. Aa, geçmiş olsun. Çok ya. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Peki alışmışsınızdır herhalde evet. O prosese. Ne oldu sonra? Arkadan diş çıktı falan filan. Doktor tavsiyesi var mı? Rezene çayı iç falan fıstık gibi. Yok öyle bir şey yok. Ama bir yıl boyunca sürekli olarak damaklık takmam gerekiyordu. Of. O nedenle çok ağrı çektim. Ağrılar çektiniz. Ama geçmiş sonunda kurtuluş bulundu karşınızda. Evet ama pek takmadığı için işe yaramadı. Peki fırçalıyor musunuz dişleri çok sık? Evet. Nedir? Her gün sabah akşam 3 dakika. 3 dakika. 3 dakika. Kaba bir hesapla 6 dakika fırçalıyorsunuz günde. Ay hepsini toplayacak evet. Mısın Fahir ya? Evet. Demin 4 de 4 dedin çünkü. Peki Elif Hanım kaç yaşındaydınız? Ben 13 yaşındayım. 13 yaşındasınız. Vallahi bravo. Tebrik ediyoruz size. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Aman onu ihmal etmeyin. Hakikaten ihmal etmeyin. İhmal etmeyin evet. Bir daha dünyaya gelsem ilk yapacağımmış dişlerimi fırçalamak. İlk dünyaya geldiğim gün bana bir şey yavrum dişin çıkmadı falan deselerdi. Olsun alışkanlık otursun. Senin olmadığın bir gün biz bu meseleyi konuşmuştuk diş değil mi? Diş fırçalama hikayesi konuştuk. Bu sene biraz yoğun diş konuştuk galiba ya. Ama geleceği varmış demek ki. Ortodonti galiba. Konuştuk. Sizin bir normal diş bakımı konuşmanız var. Şimdi de semptomların tedavisiyle ilgili konuşuyoruz. Evet. Evet ve son bir ay içinde olması bunların da. Bakalım prostatı ne zaman konuşacağız. O da var. Az kaldı. Evet. Dişten sonra o geliyor. 6 ay sonra onu konuşuruz gibi geliyor bana. Çünkü yavaş yavaş geceleri zorlamaya başladı beni yani. Çünkü bugün de daha cüzdan konuştuk. Cüzdan. Kaldı geriye prostat. Yıllarca merak konuştuk. Bir de Fahir'in motorunu konuşuruz yakında. Şey, ben sana söyleyeyim bak. Ben konuşulacak onu. Takma dişinizi en son nerede unuttunuz? Hiç takma dişiniz çıktı mı? En son ne unuttunuz? O gün toplantıda ben birden gülünce Neşve'yle torunlarınıza takma isim takıyor musunuz? Bununla ilgili anlatmak istediğim bir domuz hikayesi var. Domuz dediğin de domuz diş hikayesini anlatayım mı ben yoksa dinleyicimiz ağrılarıyla diş hikayesini anlatacaksa onu da bölmek yok, domuz hikayesine geçiyoruz. Domuz dişler. Ya bir pazara gittik biz erik aldık çok eriğin de ilk çıktığı zaman canınız ummasın. Bayağı da güzel böyle kütür kütür erik aldık 2 kilo. Ondan sonra ne yapılır pazardan sonra eve geldik güzel bir duşumuzu aldık. Meyvelerimizi yıkadık. Önce kendiniz duş alsaydınız çünkü terli geldiniz pazardan. ondan sonra akşam ne yapıyorsunuz Ege? Bir parti var mı? 5'te bekliyoruz. Ondan sonra güzel şeyimizi eriği yedik. Evet. 2 kilo yedik ama ilk çıktığı için de biraz böyle şey gibi yedik. Canınız görmemiş ummuş. Gibi yedik. Görmemişiz çünkü bir senedir görmemişiz eriği. Ama canınız ummuş. Ondan sonra bir saat sonra falan aradan böyle hemen akabinde olmadı. Yo, bir saat iki günaydın saat günaydın efendim. Hayda. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sefa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ederim Sefa Bey. Dinliyoruz. Dışarıları. İlk önce hasta hikayesini alalım. Hasta hikayesi şu benim alttan başka bir dişim çıkıyordu. Alttan başka bir dişiniz mi çıkıyor? Aynen o da normal dişimi ittiği için onu çekmek zorunda kaldılar. Çok ağrı çektim. Bu 20'lik dişleri bastıran dişlerden mi ya da 20'lik mi daha doğrusu? Yok öyle arkada değil yani ön taraftaki dişimin altında başka bir diş çıkıyor. Hadi ya öyle bir şey oluyor muymuş? Ha, doğal süreçten aykırı olarak öyle bir aynen. Zamanlama. Kaç yaşındasınız Sefa abi? Becaişle başkasının dişini çıkarmış. Ha ya yani 20'lik yaş değil falan değil filan değil. Ne alaka? Yok. Çok mu acaba bir şey besleniyorsunuz? Ege bir daha yapsana o esprin anlaşılmadı. Yapsana bir daha. Bir saniye Sefa Bey. Sefa Bey bir espri yapacağım. Gülerseniz çok sevineceğim. Çünkü ben de şu an ağrılar için değil. Bana da bir moral olur. Yapsana. Buyurun gülelim. Siz becaişle başkasının dişini mi çıkardınız? Keyifli. Sefa Bey gene en az siz güldünüz. Hakikaten. Yani gülmeyecekseniz biz de espri yapmayalım lütfen. Bu çareler konusunda arkadaşların uyarıları var. Böyle pro tütünü falan çiğnedik abi. Pro tütünü. Ama. Pro tütünü. Tam o dişle mi çiğremek gerekiyormuş? Ağrı olan dişle mi? Yoksa mesela ekmek arasına koyup da yesen aynı şey mi? Oranın etrafına pro tütünü koyup ekmekle, ıslak ekmekle orayı falan tutturdular böyle. Yine bak bir ekmek var ekmek ya. Ekmek olmayınca olur mu ya? Ekmeksiz evet. Tütün. Ekmeğe de kafanı saracaksın. Alkol de var yanında. Bir tane de faydalı bir şey söylesem. puro tütünü, sigara tütünü, rakı, fıski. Ya koy oraya portakal suyunu, koy brokoli. Rezene çayı dediler işte. Rezene abi. Çayı işte. Onun için sen de hanım söyledim. Sonra da sorsan arkadaşına rezene çayı içmek lazım. Onun içine biraz da kanya koyacaksın. Ekinezya da iyi geliyor diye duydum ben. Ekinezya diyorsunuz. Ekinezya baby. Sefa Bey teşekkür ederim. Yani beni yalnız bırakmadığınız için. Bu çarşamba sabahı herkesin sinirleri çok bozuk. Çok teşekkürler Sefa Bey. Görüşmek üzere. Bizim de 3 dakika geçiren adamın da sinirleri bozuluyor. Hakikaten telefonda bozuluyor. Yani radyoda vallahi olmuyor da. Genç yaşında Elif Hanım'ı da şey yapmadık inşallah. Oldu onun ayarları bozuldu. Sinirlerin bozulması Elif için Hanım, çok genç. Çok tatlı bir insan olduğu için. Resmen hayatın bütün coşkusu vardı. Vardı da emlik bitti yani. Emlik bitirdik. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin. Hüseyin Bey buyurun, dinliyoruz sizi. Valla benim ağzım şu anda şantiye gibi. Ne güzel. Yani ne güzel diyeceğim de şey değil yani. Tabii... Ağız şantiye Hüseyin. Çevreye yani... rahatsızlık veriyor musunuz Hüseyin Bey? Yok, tabela taşıyamıyorum. Ama bir miktar veriyorum galiba. Ne kadardır o durumda, şantiye durumu var? Valla bir haftadır öyle ama herhalde 3 ay sonra dişler yenilenecek. İmplant tedavisi göreceğim. Vallahi çok özeniyorum size. Yani böyle bu işe başlamak. Sen implanta özeniyor olmayasın nokta. İmplant mı ne bilmiyorum. Yani bu diş sorunlarına bir şekilde başlayınca çok büyük şey gitmiş oluyor. Bir dayanıyorsun. Başka hiçbir şey yaptığın yok. Ağzını açıyorsun diş doktorunun karşısında. O yüzden de Hüseyin Bey en zor olan kısmını yapmış. Üzerine düşeni yapmış gibi. Ne yapıyorsun? Evet. Hayır, kaşların oynuyor. Bana bir şey mi en zor kısmını yapmamış daha canım. Ağzını açmakta sorun yok. Bir de onun bedel ödemişlik kısmı var. O kısımda biraz şey maddi yapıyor. Kısmı mı diyorsun sen? Tabii canım. Hüseyin Bey bedel ödemişlik kısmına geçtiniz mi? Bedel ödemişlik kısmına parça parça geçiriz. Hekim arkadaşım olduğu için. Hemli arkadaşım olduğu için. Bu bedeli beraber üstleneceğiz mi dedi? Evet, beraber üstleneceğiz. Peki kolay gelsin Hüseyin Bey. Ağrısızı var mı sizi yataklardan kaldıran? Devam eden bir başka tedavi var. Onda bir miktar var. Tedavi yöntemi daha önce söylendim bilmiyorum. Susuz rakıyla gargara. Susuz rakıyla gargara. Tükürülecek mi o gargara dediniz? Sonra yutulacak mı? Tercihe bağlı. Nasıl tercihe bağlı? Hayır, mikroplu rakı. Ya ben mesela rakıyı sulu içerim de orada susuz gargara yaptım. Onu ne yapacağım? Tüküreceğim mi? Buzlu suya tüküreceksin. İstediğin kıvama getirip. Sonra tekrar yutacağız. Nasıl olacak? Valla dediğim gibi tercihe bağlı, isterseniz olduğu gibi yutabilirsiniz. Siz ama şantiyeye devamlı alkol sokuyorsanız o inşaat bitmez Hüseyin Bey yani. Yok şantiye inşaat başladığından beri yok herhangi bir. Yok derken sanki var ya, azıcık var gibi ya. Valla Sefa Bey Hüseyin Bey. Valla kısmen. Yalnız ben bir şey soracağım Oktay'a. Buyurun. Erik konusunda kafama bir şey takıldı. Buyurun. Erik'in yeni çıktığı dönemde 2 kilo aldık dediniz de. Evet, durumları çok iyi. Eşim çalışıyor benim, evet. Eve çıt maaş giriyor ya o yüzden. Ya bizim eve de çıt maaş giriyor da. Ay ama Didem tek başına çıt maaşı sokuyor. Öyle düşün. Evet. Tamam neyse, zenginin malı zürdün çenesini yormasın daha fazla olur mu? Yani ne kadar aldınız diye mi soracaktınız? Ben çünkü yok, o soru... Erik ilk çıktığında 2 kilo... Evet. Biraz yani... manidar geldi bize de, sanki atıyormuş gibi geldi. Hayır de. Canım yok ya, 2 kiloyu hakikaten aldık. Benim yani. Benim bildiğim bir Rahmi Koç yiyor zaten, piyasaya 2 kilo çıkıyor. Yani zaten yarım kilo yarım kilo. Biz ama ilk çıktığı zaman hemen almıyoruz. Yani bizim için ilk çıktığı, ilk aldığımız doğru anlardan. Yani çünkü biz o küçük erikler moral bozuyor yani, parasından falan değil. İlk düzgün erik çıktığında 2 kilo almışlar. Küçük erikleri yani. Zaten tamam. Böyle yüzüğü tek taş olarak kullanabileceğin fiyatları var yani. Evet evet. Hakikaten. Biraz daha bekledik biz büyümesini o dönemde yani. Belki de siz çoktan yemişsinizdir biz yediğimiz zaman. Taşlar yerine oturdu işte. Evet. Peki efendim, çok teşekkürler Hüseyin Bey. Anlattığım diş hikayesinde bu mu merak ediliyor ya? Tamamlayamadığım diş hikayesinde. Öyle deme Oktay. Sen çünkü bir takım çelişkili açıklamalarla o domuz dişler hikayesi biliyorsun. Dişlere gelemedik ki daha. Günaydın anlatacak. Efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Kumru ben. Kumru Hanım, dinliyoruz, buyurun. Ben Oktay'ın domuz dişler hikayesini dinlemek istiyorum. Öncelikle ben de çok merak ettim. Siz hattayken anlatsın. Çok iyi olur, çok sevinirim. Çok teşekkür ederim Kumru Hanım. Ne kadar iyi kalpli bir insansınız. Hayır, siz öylesiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle oldu, biz 2 kilo bir erik aldık. Evet. Onu da hemen hatırlatayım. Eriğin ilk çıktığı zaman değil, biraz daha sonrasında bizim ilk aldığımız zaman. Pazardan git. Sonra 1-2 saat onu biz yedik. Afiyetle, heyecanla 2 kişi 2 kilo eriği nasıl yer? 2-3 saatte yayarak. Ondan sonra bir tatlı. Üzerine bir tatlı, 1-2 saat sonra. Benim canım tatlı istedi. İdimin o tip pis huyları yoktur da. Bende vardır. Bir sızla. Allah. Sağlı sollu dişler. Benim 36 senedir tek sızlayan diş hikayem bu işte. O yüzden de domuz dişler bu hikayenin adı. Bugüne kadar dinlemememizin bir sebebi varmış. Varmış. Nasıl, beğendiniz mi Kumru Hanım bu hikayeyi? Beğendiniz mi? Bunu bir sağlık hikayesi. Merak ettiğime değdi gerçekten. Bir sağlık hikayesi adeta bu. Bir özetler misiniz? Ben çünkü o sırada şarkı ayarlıyordum da ben kaçırdım hikayeyi. Bir özetler misiniz bize Kumru Hanım? Şimdi erik alınmış, eve gelinmiş 2 kilo kadar. Ama ne zaman alınmış? Ne zaman alınmış? Erik çıktıktan bir süre sonra makul bir fiyata ulaştığı dönemde alınmış. Bravo. Makul büyüklük Kumru Hanım. Seninki kaç santim? Ona da duyarlıyız. Evet. Ondan sonra yenmeye başlanmış. Ama tabii 2 kişi 2 kilo eriği işte böyle uzunca bir saatte yemişler. Ne kadar zamana yayarak yemişler? Tahmin ediyorum 2-2,5 saat olabilir. Bravo. Evet, öyle düşünüyorum. Doğru vallahi. Sonra doğru. Arkasından Oktay'ın canı tatlı istemiş. Neden? Çünkü canı ummuş. Erik ekşi olduğu için. Heh, o da olur. Oradan. Ama tabii onu tam metinden anlayamıyoruz. Bu bir çıkarım, o yüzden ben onu es geçiyorum. Şimdi özet yaptım. Vallahi için. Doğru. Doğru. Evet. Onu kız çocuk erkek çocuk diye açıklayacağım ben size sonra. Oktay'ın öyle pis huyları olduğu ve eşinin olmadığı için Oktay'ın canı tatlı istemiş. Sonra bir sızla bir sızla iki taraflı. Sağlı soldu. Sağlı soldu. Bu bir sağlık hikayesi var. Neden peki? En son cümle ama esas hikaye. 36 yıldır hiç sızlamayan diş, sen sızla. Helal olsun. Bak sondaki espri, evet, punchline'ın sondaymış. Sen sızla. Evet. Kumru Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok rica ediyorum. Domuz dişleri hikayesi yazıyoruz listemize sizinle ilgili. Ben de kendi hikayemi kısacık anlatacağım. Hemen hadi anlatın. Onu da ben anlatacağım sonra. Siz anlatın. Tamam, çok iyi olur. Benim de böyle bir 20 yaş dişim vardı. Bu da böyle bir zaman sızlamaya başladı. O zaman ben öğrenciydim Eskişehir'de. Sonra çok korkuyorum diş hekimine gitmekten de. Evet. Şöyle bir yöntem buldum. Diş hekimine gidiyordum. Sonra o bana bir ağrı kesici, antibiyotik vesaire bir şeyler. Tam ilaçları da bilmiyorum. Öyle bir şeyler veriyordu. Geçince mutlaka gel çekelim diyordum. Sonra ben geçince gitmiyordum. Sonra başka bir diş hekimine gidiyordum. Böyle böyle Eskişehir'de ne kadar diş hekimi varsa hepsini dolaştım. Ve ilaç bağımlısı mı oldunuz? Evet, sonra hapçı oldum. Sonra Ankara'ya döndüm o dişte. Yani bu anlattığım periyot 2 seneyi falan buluyor herhalde. Bravo. Diş hekimlerinden kaçma periyodu. Çünkü paranız bitti, annenizin bileziklerini almaya mı döndünüz Ankara'ya? Evet, anne dedim ver artık o bileziklerini. Sonra Ankara'ya döndüm, bir gece saat böyle işte 12 gibi falan dişim ağrımaya başladı. Ama inanılmaz bir şekilde artıyor yani. Ki ben diş ağrısına alışmıştım o 2 sene boyunca 20 yaş diş ağrısı çekerek. Böyle önce kulağım ağrımaya başladı. İşte çenem, boynum falan. Derken böyle ölüyorum herhalde diye evdeki de uyandırdı. Beni hemen götürün. Apar topar bir tane nöbetçi diş hekimi bulduk. Oraya gittik. Böyle gerçekten ölüyor gibi yalvarıyordum. Ne olur dişimi çek falan diye. O da böyle açıklamaya çalışıyor. İşte dişinizde iltihap var, şu var, bu var, çekemem, uyuşmaz falan filan. O kadar çok ısrar ettim ki en sonunda o halde dişimi çekti. Bu da bir ibret hikayesidir. Öyle anlatayım dedim. Oktay'ın sağlık hikayesinin üstüne sizin ibret hikayeniz. Çok teşekkürler Kumru Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şimdi Oktay bize mutfakta özet geçer misin? Işte çünkü reklamı şey yaptık. Mutfakta anlatayım mı size bir ibret hikayesi? Anlatayım mı? Bir kızın başından mı geçmiş? Gerçek hikaye miymiş? İki şehirde geçiyor olay. Yani setleri falan da çok zengin. Yani abi çok merak ettim. Ankara, çok merak ettim. İki ya. İlde geçiyor. Şöyle i̇bret oldu. Var mı? İbret var. En sonunda sabret. Şöyle oldu. İbret varmış. İlk başta çok büyük bir ağrı. Az sonra ayırtmaya devam edecek. Macera dolu dünyamız devam ediyor sevgili dinleyiciler ve devam edeceğe benzer. Telefonumuz 210-30-30, dişi ağrıyan, canı sıkılan arasın bizi, burada sızlansın. Çevresindekilerin canını sıkmasın. Çünkü bir insan sızlandıkça çevresinde itici oluyor. Bu bir gerçek. Yani en sevdiğin kişi bile falan diye yanına gelince olmuyor. O yüzden gelin bize sızlanın. Biz hepsini kaldırırız. Hem de sevdiklerinizin canını sıkmamış olursunuz. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Türker ben. Türker Bey, dinliyoruz, buyurun. Diş hikayemi anlatmak için aramıştım. Buyurun efendim. En sonunda da isim koyacağız hikayenize. Size Türker Bey, diş buğdayı yapmışlar mı bebekken? Efendim? Diş buğdayı yapmışlar mı bebekken size? İlk diş çıktığında yapılır ya. Hayır hayır. Yapılmamış. Yapılmamış. Küçükken çok diş ağrısı çekerdim. İşte anneannem şey yapardı böyle, hatırlıyorum. Zeytinle ekmeği çiğnerdi. Evet. Böyle dişimin üzerine koyardı. Böyle ağrısını alırdı. Yani böyle bir hikayem vardı. Bir de artı geçenlerde çene ağrısı çekiyorum. Kulağıma vuruyor böyle. Çene ağrısı doktor, derken? Evet, çene ağrısı. 20'lik dişler zorluyor. Ha, evet. Aynı anda 6-3 sağ taraf çektirdim. Bir ben kadar bir kafa daha çıktı. Böyle sol tarafından, sağ tarafından. Şimdi iyi misiniz? Şu an iyiyim, evet. Peki bir şey diyeceğim. Bu zeytin ekmek çiğnelenip konma çözümünü yetişkinken kullandınız mı? Anneanneniz değil de siz kendi kendinize yaptınız mı hiç? Evet, yaptım. Etkili. Artı bir de su yöntemi var. Okunmuş mu, normal mi? Normal, musluk suyu. Normal musluk suyu. Evet. Suyu ağzımıza alıyoruz. Ağır olan tarafta bekletiyoruz. Evet. Bu şekilde ağır kesiliyor. Ağrı kesiliyor. Bekletmek sürekli. Bekleterek. Ve arzuya göre istersek yutabiliyoruz. Birbirinden bağımsız değil mi bunlar? Benim kafam karıştı. Gargara da yapabiliriz. Zeytin ekmekle su iki farklı çözüm değil mi? Evet. Tamam. Peki, çok teşekkürler. Ben şeyden korktum da, zeytin ekmek belli bir ağız florası mı istiyoruz? Belli kişilerin çiğnediği zeytin ekmek mi geçer sadece diye düşündüm ama. Evet, Türker Bey'in anneannesinin mesela çok etkilidir de Türker Bey'in o kadar yoktu gibi mi? Yok, öyle zeytin de demek ki keramet. Zeytin de kâmet, evet. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ne bu? Domuz dişlerine zeytin dişler mi? Zeytin dişler sana meylim nedendir? Biraz uzun oldu ama. Evet. Artık neyse. Zeytin dişler de dünyanın en çirkin ağzının habercisi değil mi? Yeşil zeytin söylüyor. Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Onu sormadık işte abi. Aa, fark eder mi acaba? Günaydın efendim. Fark eder tabii. Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ben Yunus. Yağız Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Yunus. Yunus Bey. Yunus. Evet. O zaman daha dikkatli dinliyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yunus Bey, şu dakikaya kadar bir gerçek ortaya çıktı ki diş ağrısıyla ilgili bütün hikayeler biraz sıkıcı. Sizin benim hikayem pek eğlenceli değil gibi bir endişeniz varsa bunu üstünüzden atın. Dinliyoruz biz. Benim hikayem benim için eğlenceli değil ama dinleyenler için bence eğlenceli olacak. Hadi bakalım, iddiayla girdiniz. İddialı, çok iddialı Yunus evet. Bey. Evet, ben 23 yaşındayım ve ağzım 23 yıldır küçük çaplı bir şantiye gibi. Herkesin ağzı zaten öyle. Yani ağızda bir çalışma varsa şantiye diyorlar ama sizin tam anlamıyla pek çok noktada bir çalışma mı var? Aynen öyle. Bütün dişlerimde çeşitli çalışmalar oldu ve diş ağrısı konusunda kendimi uzman hissediyorum. Neler yapıyorsunuz o zaman, biz sizden dinleyelim. Sizin ev o zaman karanfil deposu gibi mi? Aynen öyle. Karanfil değil, daha çok karanfil yağı. Bence çözüm karanfil yağı. Başka bir şey değil. Kurtuluş karanfil yağında mı diyorsunuz? Aynen öyle. Karanfil yağı. Şu ana kadar zeytin, diş macunu... diş macunu diyen olmadı hiç ya. Diş macununu genelde böyle üzerine koyarlar. Hani kurusun. Çin üzerinde kurusun ve faydalı olsun diye. Kesinlikle yanıltıcı bir yöntem. Zeytin, kolonya... Karanfil yağını nasıl kullanıyoruz? Karanfil yağını pamuğa batırıyoruz. Evet. Ağrıyan dişimizin üzerine koyuyoruz ve ona kadar saymamız yeterli. O derece diyorsunuz. O derece. Karanfil yağı ya, yakmıyor mu insanın ağzını ya? Yakıyor tabii ki ama yani çeneyi uyuşturmaya kadar gidiyor ama kesin çözüm karanfil yağı. Ben Gres yağı bile kullandım. Öyle ağrılar çektim. Yarı yarıya robotik bir ağzım var diyorsunuz o zaman. Aynen öyle. Yani bütün yöntemleri denedim. Bence çözüm karanfil yağı. Nereden alıyoruz karanfil yağını? Eczanede var mıdır? Eczanelerde olabilir bu... Sakatatçılarda olabilir. Aktarlarda olabilir. Aktarlar, evet. Doğru kelimeyi aradım. Aktarlarda olabilir. Evet. Ben yanımda gezdiririm, hiç ayırmam. Çünkü sürekli dışarı çeken biriyim. Karanfil yağı mı gezdiriyorsunuz yanınızda? Aynen, küçük cebimde. Böyle hani misvak... misvak mı? Misvak gezdirdiği gibi karanfil yağı gezdiriyorum. Yayınımızdan misvak da dendi. Ya, iyi ki karanfil yağını bulmuşsunuz, yoksa Gres yağı gezdirmek durumunda kalacaktınız. Yani o daha kötü ve ürkütücü bir durum değil mi? Leke de yapar. Şey tabii, karanfil yağı olduktan sonra pamuk bulmakta sıkıntı yok. Peçeteye de koyarsın, şey yaparsın. Yok, hiç zaten önemli değil. Yani o ağrıyı hissettikten sonra parmağınızla bile bastırabilirsin. 10 saniye sonra hemen tak diye geçiriyor mu ya Yunus Bey? Bence geçiyor. Yani benimkilerle etkili oldu. Benimkilerin bütün ağrılarını geçirdi. Yunus Bey, siz peki ailede de böyle şey mi? Yoğun mu diş rahatsızlıkları? Anne baba da? Annem ve babam da diş ağrısı had safhada mevcut. Ama siz kendi kendinize buldunuz bu karanfil yağını. Evet, çünkü herkes diş ağrıyınca kendi derdine düşüyor. Doğru. Hani geceliğin siz şey deseniz, anne ya benim dişim ağrıyor falan de, uğraşamam sen. Orada Gres yağı var, babanın Gres yağısı, git onu kullan diyor bir itibariyle. Öyle mi diyorlar? Yunus Bey'in babası. Yani doktora gidelim diye birkaç böyle hani ama... Yarım ağız söylüyorlar ama, galiba. Kofti bir teklif, evet. Yani. Shell toksik diyormuş. Shell toksik yani. 10 saniye kadar. İyi gelir, mikrobu öldür. Peki efendim, çok teşekkürler. Cevabı da bildikleri için rahat bir teklifte bulunuyorlar. Hani sonuçta gitmek istemediğimi bildikleri için. Ha doğru, acıyı bilmelerine rağmen evlatlara böyle yaklaşılıyor. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Geçmiş olsun Yunus Bey, tekrar. Hadi güle güle. Karanfil yağını bundan sonra ceketimi iç cebinde. Her ceketin küçük bir şişeyle abi. Derimin altında tabii tutacağım ki, ben. Tabii ki. Ya çok özür dilerim ama. Havada filminde vardı ya, elmas taşıyordu adam. Onun gibi derimin altında bir karanfil yağ. Sen ne biliyor musun? Bir yüzsük, bir yüzsüğünün içinde onun içine koy. Bir derinin altına yaptır. Bak o zaman şöyle yapacağım. Bir yüzüğümde karanfil yağ, bir yüzüğümde şey olsun. Ne? Ne derler ona? Migren ilacı. Ha. Migren ilacı o zaman de... karanfil yağ ona da iyi gelir. Kafanı böyle büyükçe al sen bol bol al. Kovaya mı daldırayım nasıl? Karanfil yağlık. Yani düşünsene eğer dişi bu kadar etkiliyse migrene haydi haydi etki. Bütün kafayı vurdu. Doğru, bundan sonra ben MR'a gireceğime karanfil yağına dolayayım. Kovaya gir. En güzel. Hem evde durur. Saçlarını her gün Bilyantin gibi böyle karanfil yağıyla tara Ege. Boş bir koku da olur. Günaydın efendim. Alo. Yalnız ben bu telefon dinleyicilerimizden bir şey fark ettim. İki şeyin hakkı yeniyor. Bir pamuk. İki ekmek. Üç anne ve babanın hakkı da yeniyor dikkat ettiyseniz. Yani bak mesela karanfil yağ deniyor. Pamuktan... Hakkı yemedikten sonra ya dediğim programda sıkıntı. Evet programda kime, kul hakkı da. Kime yazlanacağım ben ya? Günaydın efendim. Günaydın tekrar. Kimle görüşüyoruz? Nevit ben. Nevit Bey. Nevit Bey. Evet, Nevit. Ne kadar güzel bir isim. Nevit ne demek? Daha önce görüşmüştük geçen hafta. Evet. Zafer Müjde. Şafet'e teklif etmiştiniz yeni baba adaylarına. Hmm. Evet, evet, evet. Ben... Nevit Kodallı'nın Nevit'i. D ile mi bitiyor, T ile mi? Nevit Kodallı'nın Nevit'i, doğru. Evet, peki. Peki, buyurun Nevit Bey. Valla hani programı dinleyen diş hekimi arkadaşlar vardır mutlaka da, aslında onlardan da yardım istesek. Bir dişim var, ben bu dişi 3 kere kanal tedavisi yaptırdım, hala ağrıyor ve bunun bilimsel bir açıklaması yokmuş. Yani kanal tedavisi olan diş canlılığını kaybedermiş, bir de ağrıyamazmış. Ama ben aynı dişi 3 kere kanal tedavisi yaptım ve hala tedavi olmuş değilim. Bunu paylaşmak istediğim programı bağlanan bir diş hekimi varsa açıklasa sevinirim de. O zaman bir rakının içine siz şey yapacaksınız. Karanfil yağ. Karanfil yağ. Zeytinli ekmek. Meze olarak da zeytin, ekmek, karanfil yağ. Bir şey soracağım. Ne? Bünye kaldırıyorsa hafif gres yağı da şey yapabilirsiniz böyle zeytinlisini. bu söylediğiniz ciddi mi? İnanın öyle. Yani hani diş hekimi arkadaşlarının deyimiyle alt çene altı numara diyorlar. 3 kere o diş kanal tedavisi oldu ve her tedavi yapan hekim arkadaş dedi ki aa bak kök unutulmuş dedi. O kök hep unutuluyor neyse, ürüyor mudur artık neyse bilmiyorum, bilimsel açıklamasını beklerim birinden. Sağlam kök var bende diyorsunuz. Demek ki. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek. Nasıl ya doktor, gittiği doktor Nevit Bey'in şey mi diyor yani, o bir, demek ki bir kök var. Bu tamam. Yani binde bir olan bir şey deyip sonra tamam görüşürüz yine diye mi gönderiyor? Kimisi de psikolojik deyip çıkıyor galiba. Hadi biz rakı diyoruz, bir şey diyoruz da böyle görünce Nevit Bey'den üstte bir yerde onun dişi şu anda 6 numara. Evrende. Var. Reklamdan önce son telefonumuz. Günaydın efendim. Alo, günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey dinliyoruz, buyurun. Ben bu konuda ağrıların psikolojik yönüne vurgu yapmak istedim. Buyurun, tam da Nevit Bey'in üstüne iyi oldu. Şimdi Nevit Bey'in derdi de bu olabilir gibi geliyor bana. Yani ağrı beklentisiyle insan vücudunda ağrı oluşturabiliyor. Ya da kanal tedavisi yapanlar tüm sinir köküne kadar inmeyip bir miktar bırakıyor olabilirler. Sinirlerde kısmi rejenerasyon yani yenilenme olabiliyor. O yenilenip tekrar ağrı duyar hale gelebiliyor olabilir diye düşündüm. Sarımsak koyarlar bile dişin üstüne. Siz doktor musunuz diye soracaktım ben sarımsak. Aa, veteriner Bahadır. Hayvanlarda oluyor mu diş ağrısı? Evet, ama onlar yemek yemeyerek ve iştahsızlıkla belli ediyorlar. Onları uluyorlar mı hayvanlar? Ben köpek olsam ulurdum herhalde. Sakinleşip bir köşede şey yapıyorlar. Öylece oturuyorlar, yemek yemekten kesiliyorlar. Oradan anlıyoruz. Bir de şişiyor, apse oluyor. Hmm. Köpeklerde görülüyor daha çok. Bazen de atlarda. Ne kadar güzel söyledin. Atlarda diş çekimi çok ilginç, biliyor musunuz? Nasıl? Dişin altından, çenenin dışından bir tornavideyi koyuyorsunuz. Çekişle bir vuruyorsunuz, üstten çıkıyor diş. Hadi ya. Gerçekten. Alttan vurup üstten çıkartıyorsunuz. Atın nasıl peki ağzı açılıyor, açık oluyor o özel durumda? Özel ağız açma aleti var. He. Yoksa at feci ısırır yani. Ya biz de atın bir tarafını özeniyorduk. Başka bir şey özelliğine sahip olmuş. Atlar sert, taneli, arpa, buğday falan yedikleri için onlarda diş aşınır bir süre sonra. Bazen de diş çekmek, özellikle hani damızlık bir hayvansa diş çekmek gerekebilir. Diş nalı lazım hayvana. Efendim? Diş nalı. Evet. Peki, diş nalı. Peki dişlik. Sizi bulmuşken bir şey daha sorayım ben Bahadır Bey. Şimdi buyurun. Bu eski Anadolu'da şöyle bir gelenek vardır. Çıkan dişleri atarken... tarlalara, buralara böyle kol gücüyle sallarken kuzu dişi gibi ak, köpek dişi gibi sık çıksın diyerek atılır diye biliyorum ben. Hiç duymamıştım bunu. Öyle bir şey var mı? Kuzunun dişi bembeyaz, köpeğin dişi sımsıkı mıdır? Ya da tam tersi midir? Yani daftar mıdır? Şöyle kuzuların aslında ineklerin hiç biliyor musunuz bilmiyorum. Üstlerinde hiç diş yoktur. Sadece alt dişleri vardır. İneklerin. Ve koyunların. Koyunlarında. Evet. Yani ruminant dediğimiz gevişenlerin üst dişleri yoktur damaklarında. He. Gevişenler bu gece civelek civelek civelek civelek. Evet. Bir türkü dinledik. Sizi tekrar dinliyoruz uzman konuğumuz olarak. Evet buyurun. Üst dişleri onların yoktur aslında. Ön üst dişleri boştur. İnsanlar görünce şaşırır aslında. Nasıl boştur ya? Ben damak var işte. Üst dişleri yoktur ineklerin ve koyunların. Ya bir hayvan bakın. Şey yapmıyor ki. Tır çekmiyor ki. Dişe gerek yok. Ot diyor zaten. İnekler, ot... inekler ve koyunlar zaten otları dişleriyle değil dilleriyle koparırlar. Tamam. Dillerine dolayıp çekerek mi? Evet. Evet. Dillerini şöyle kıvırıp otları çıt diye çekerler. Yani sonra yok, sonra gevişmek için de arka molar dediğimiz yani azı dişleri kullanırlar. Molar. Yani o yüzden beyaz mıdır? Ben anlamadım. Kuzu dişi gibi at ne diyeyim? Şöyle şimdi yedikleri maddelerden dolayı ne maddesi? Esrar maddesi mi? Yedikleri yediğine bağlı olarak kuzular çok yaşayamaz. Dişlerin rengini değiştirmesi yaşamla ilgili bir şey. Erken kesildiği için inekler, koyunlar falan dişler beyaz olur. Köpekler de kemik yedikleri için sağlam olur dişleri. Mantıklı bir şeymiş, temenniymiş yani. Sıkılık mı? Peki, çok teşekkürler Bahadır Bey. Geçen hafta da Neşe paketi kazanmıştım. Gittik çocuklarla Kung Fu Panda 3'ü izledik falan. Çok teşekkürler. Güzel miydi? Süper. Aa, iyi süpermiş. Süperdi yani. 3 boyutlu bayıldı çocuklar. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. 6. diş olayını açıkladı çünkü Bahadır Bey bize. Nevit Bey'in. 6. his, 6. diş. 6. diş olayı ve Komer'in aroması. Sevgili dinleyiciler, boğazını şey yap. Sizleri düşünerek şu anda hakkım olan 3. espriyi yapmıyorum bu sefer. Sizleri düşündüğüm için. Modern Sabahların son dakikaları, bugünün tarihli isimlerini açıklayacağız size sevgili dinleyiciler. Önce Gordion'dan Neşve paketi kazanan şanslı dinleyicimizi açıklayalım. Elif Hanım'a verelim. Hadi Neşve paketimizi bugün. Güzel. Neşve paketimizi o kazandı. Gordion'da 2 kişilik sinema davetiyesi ve 2 kişilik menüsü var. Elif Hanım'ın tebrik ediyoruz şimdiden ve... Bu akşamki özel gösterime davetiye kazananlar, Super 8 filmini herkesten önce izleyecek olanlar kimlermiş? İbret hikayesiyle karşımıza çıkan, yani domuz dişli hikayesini anlattığı için değil ama kendi hikayesi de çok başarılı olduğu için İbret hikayesi. Kumru Hanım'a verelim bir davetiyemizi. Evet. Fahir bir de hadi buyurun siz seçin. O zaman zeytin dişli hikayesiyle Türker Bey'e de. Türker Bey'e de verelim, tamam. Bu sabahki hikayelerimiz bir enteresanmış sevgili dinleyiciler. Musluk suyu da diyen Türker Bey'di değil mi? Musluk suyu. O Yunus Bey de olabilir evet, o. Zeytin, ekmek ve su. Demişti. O ne bulursa koyma taraftarıydı. Bir tevazu sofrası oluşturmuştu. Ve bu ona kazandırdı sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında beraber olacağız sizlere. Güzel bir çarşamba, ağrıdan sızıdan canınızı sıkacak tüm sağlık sorunlarından uzak bir çarşamba günü ve bir hayat diliyoruz. Ve güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. Hoşçakalın. I just wanna run, throw it away, run before the fans in me out. I just wanna run. I just wanna run. Kaka, kaka, kaka, kaka Leo. Kaka, kaka, kaka, kaka Leo. Kaka, kaka, kaka, kaka Leo. Kaka, kaka, kaka. Canlı canlı. Canlı canlı. Yıllardır aşina olduğunuz şarkılar ve alkışlar aynı potada eriyor. Radyo TÜ sizi en özel konser kayıtlarını dinlemeye davet ediyor. Canlı canlı alkışlara ortak olmak için her pazartesi ve perşembe 23'te radyomuzda. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.